Nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Apel wojewody śląskiego o zaprzestanie hejtu wobec górników. W regionie rośnie liczba przypadków koronawirusa. Od poniedziałku do pracy wracają fryzjerzy i branża gastronomiczna w ramach trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Sprawa podwyżki opłat za śmieci w Warszawie ma zostać usunięta z porządku obrad Rady Miasta. Wojewoda śląski apeluje o zaprzestanie hejtu wobec górników i ich rodzin. W specjalnym oświadczeniu Jarosław Wieczorek napisał, że rząd robi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko pracownikom kopalni, ale wszystkim mieszkańcom regionu. Wczoraj w programie Trzecim Polskiego Radia wojewoda mówił, że sytuacja na Śląsku jest poważna i w najbliższych dniach będzie przybywać zakażonych koronawirusem. Jeżeli chodzi o liczbę wszystkich stwierdzonych zakażeń, to jest 4399 osób. Oczywiście ta liczba w najbliższych dniach będzie dość znacząco rosła, no z uwagi na to, że te ogniska są cały czas poddawane badaniom. Na próbie, którą już mamy zbadaną i mamy już wyniki laboratoryjne, no wychodzi między 16 a 18% osób z pozytywnym wynikiem. W ostatnich dniach w województwie śląskim pojawiło się kilka ognisk koronawirusa. W kopalniach zakażonych jest ponad 1200 górników. Otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje i kawiarnie. Od przyszłego poniedziałku rozpocznie się trzeci etap odmrażania gospodarki. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreśla, że przywracanie działania gospodarki musi się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Trzymanie się ściśle tych reguł, choćby takich, że w zakładach fryzjerskich czy kosmetycznych, no nie może być czynnej poczekalni. No nie możemy siedzieć i czekać tam w tłumie osób obcych. Umawiajmy się na konkretną godzinę, na konkretną wizytę, czy też nie możemy siedzieć w tłumie w restauracji czy w kawiarni. Ewa Leszczyńska, właścicielka jednego z białostockich salonów fryzjerskich, zapewnia, że zachowane będą wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Trudny powrót do pracy, bo obostrzenia, więc na pewno wydłużymy godziny pracy, przerwy między klientami, byśmy mogły też dezynfekować nasze miejsce pracy. Od poniedziałku więcej osób będzie mogło także korzystać z transportu publicznego. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Rada Warszawy nie zajmie się dziś zmianą systemu naliczania opłat za wywóz śmieci. Jest wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad. Według projektu wysokość opłat za wywóz śmieci miała być uzależniona od zużycia wody. Działania władz miasta krytykowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi jeden z nich, Dariusz Figura, sam system nie jest zły, ale projekt nie był konsultowany z samorządowcami. Sposób tego procedowania jest zupełnie skandaliczny, bo mamy z jednej strony do czynienia z drugą falą podwyżek, bo taka jest prawda. Bez konsultacji, z zaskoczenia, my od trzech sesji próbowaliśmy na sesję wprowadzić punkt informacyjny, żeby miasto przedstawiło swoje plany, żeby była okazja do dyskusji. Nie było absolutnie takiej woli. Rada Warszawy nie zajmie się też podwyżkami opłat za parkowanie w stolicy. Omówi natomiast poszerzenie strefy płatnego parkowania. Prezydent Andrzej Duda wspomina Jana Pawła II w związku z przypadającą w poniedziałek setną rocznicą urodzin Karola Wojtyły. W rozmowie z Telewizją Polską prezydent przypomniał słowa papieża na Westerplatte podczas pielgrzymki w 1987 roku o różnicy pomiędzy światem konsumpcji a światem wartości. Słowa, które chyba wtedy nie wszyscy w ogóle je zrozumieliśmy tak dokładnie, a można powiedzieć, że z punktu widzenia tego, co potem się stało w naszych dziejach i jak później zmienialiśmy się, one były prorocze. Słowa mówiące, że właśnie lepiej być niż mieć, że być, czyli wierzyć, czyli mieć swój świat wartości, swojej wiary, ideałów, których się broni, jak tego Westerplatte, jako jakiegoś celu w życiu, od którego nie wolno zdezerterować, który za wszelką cenę trzeba utrzymać, obronić, w zestawieniu właśnie z tym światem konsumpcji. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II planowana była narodowa pielgrzymka do Rzymu. W związku z epidemią została odwołana. To był serwis Trójki. Sport. Jan Kałucki. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że finał Pucharu Polski odbędzie się albo 22, albo 24 lipca. Nie wiadomo jeszcze, gdzie ten mecz zostanie rozegrany. Na pewno nie będzie to Stadion Narodowy. Znany jest też wstępny kalendarz imprez siatkarskich. Światowa Federacja tej dyscypliny poinformowała, że Liga Narodów odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Następnie odbędą się Igrzyska Olimpijskie, a po imprezie w Tokio czekają nas m.in. Mistrzostwa Europy. I na koniec informacja ze Stanów Zjednoczonych. Floryda chce stać się centrum amerykańskiego sportu. Niewykluczone, że to właśnie tam odbędą się lub zostaną dokończone rozgrywki w lidze bejsbola, piłki nożnej i koszykówki. Liga bejsbola ma wstępnie wystartować na początku lipca, najwcześniej w połowie czerwca rozgrywki piłkarskie MLS. Wiele wskazuje na to, że ze względu na pandemię nie będą się one mogły odbywać na przykład na stadionach w Nowym Jorku czy Chicago. Dlatego w wielkim kompleksie Disneya pod Orlando władze Florydy chcą w ekspresowym tempie przygotować warunki, gdzie odbywałaby się taka rywalizacja w jednym miejscu. Na przeszkodzie nie stanie ani pogoda. Również epidemia koronawirusa na Florydzie nie jest tak niebezpieczna jak w innych częściach USA. NBA również rozważa pomysł dokończenia rozgrywek w Orlando. Wielkim orędownikiem takiego pomysłu jest prezydent Donald Trump z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Dodam, że informacja dotycząca ligi NBA ma zapaść w ciągu miesiąca. Kolejny Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wysoko w Karpatach opady deszczu przejdą stopniowo w deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej tych opadów od Górnego Śląska przez Małopolskę, po Podkarpacie i Zamojszczyznę. 7 stopni w Zakopanem, 10 w Przemyślu i Rzeszowie, także w Krakowie. 11 w Katowicach, Lublinie, Kielcach i Suwałkach. 12 w Opolu, Koszalinie i Jeleniej Górze. 13 w Łodzi, Białymstoku i Olsztynie. 14 we Wrocławiu, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i Gorzowie. Najcieplej dziś w Zielonej Górze, 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Mercedes, wyznacz trasę. Trasę do udanych wakacji. Zaplanuj wakacje z Mercedes-Benz. Tylko teraz samochody osobowe dostępne od ręki w jeszcze lepszych, niższych cenach. Skorzystaj z oferty elastycznego leasingu 100% z urlopem od rat i pierwszym rokiem ubezpieczenia w pakiecie. Spiesz się, liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 – dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Stralixigo i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do trójki, 9 minut po 8. You're some kind of fool. Spend your life just looking for answers. Take a wrong step into a little dark room, waiting for someone just to turn on the light. You're like a one-way ticket to a dead-end street, looking for a miracle, but what are your chances? Where the Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzień dobry, panie dyrektor, dzień dobry państwu. Panie premierze, nadal boi się pan tylko Boga i żony? Bo może teraz też trzeba się bać górników z sierpnia 80. Nie, nie widzę powodu, żebym się miał bać górników. To może ja wyjaśnię, że chcą ruszyć na Warszawę z hasłem eksportować Sasina do Putina. No, pani, hasła można różne mniej lub bardziej absurdalne formułować, natomiast nie mam powodu, żeby się górników obawiać. Rozmawiamy z górnikami, spotkałem się nie tak dawno temu z przedstawicielami związków zawodowych, również sierpnia 80, z Polskiej Grupy Górniczej, która no, jest w trudnej sytuacji ekonomicznej w tej chwili, nie tylko związanej z tą epidemią, która nas i tą spółkę dotknęła szczególnie, ale również z powodów wcześniejszych zaszłości, można powiedzieć, funkcjonowaniu tej spółki. Jutro będę spotykał się z związkami zawodowymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jadę do Jastrzębia, będę tam na miejscu rozmawiał z zarządem i z związkami na temat sytuacji w tej spółce. Także pracujemy, przygotowujemy również program naprawczy dla górnictwa, który pozwoli tej branży spokojnie przetrwać trudny czas. Ten program naprawczy będzie w czerwcu, tak jak donosi prasa. Zdaje się, że na podstawie informacji wypływających z Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy on wiąże się z zamykaniem, wygaszaniem, czy też usypianiem kopalń, czego obawiają się właśnie górnicy? Czy to nie jest informacja, która wyciekła? Ja o tym mówiłem. Ja mówiłem o tym we wtorek podczas mojej wizyty w Katowicach i uczestnictwa w sztabie kryzysowym województwa śląskiego. Mówiłem też o sytuacji w górnictwie. Rzeczywiście, ten program jest przygotowywany, powinien do końca czerwca być już gotowy. To nie jest łatwy program, bo... No tak, ale zasadniczo moje pytanie jest takie, czy kopalnie będą zamykane, usypiane, jak to się na pewno za wcześnie, żeby mówić o szczegółach tego programu. Moją intencją jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że żaden górnik nie straci pracy. To jest moja intencja podstawowa. Chciałbym, żeby tak ten program był skonstruowany, ale on wymaga rzeczywiście bardzo poważnych analiz, również analiz finansowych, bo spółki górnicze, ale przede wszystkim właśnie Polska Grupa Górnicza i Tauron Wydobycia są w trudnej sytuacji finansowej i tutaj musimy znaleźć te mechanizmy, które spowodują, że te spółki będą rentowne, więc to duże zadanie dzisiaj przed nami. Ja bym apelował przede wszystkim do górników, wszystkich górników i do związków zawodowych, żeby nie dolewać w tej chwili oliwy do ognia, nie protestować, nie próbować przeszkadzać, tylko wspólnie musimy rzeczywiście ten cel, który jest wspólny dla nas i dla związków, i dla ministerstwa, i dla mnie, dla rządu, żeby rzeczywiście górnictwo dalej było ważną częścią polskiej gospodarki, żeby żaden górnik nie stracił pracy, żeby spółki były rentowne. Panie premierze, żebyśmy mogli tutaj ze spokojem... Panie premierze, daje pan słowo, że sytuacja pandemii, sytuacja koronawirusa nie będzie pretekstem i okazją do szybszego wygaszania kopalń. Nie, proszę mi powiedzieć, czy możliwe jest czasowe zawieszanie produkcji, ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane, zwalnianie, zmniejszanie liczby osób pracujących. Co się w tej chwili robi, żeby się to nie rozprzestrzeniało? Tak, to już mówię, to częściowe zawieszenie produkcji już nastąpiło w czterech kopalniach, w trzech kopalniach w Polskiej Grupie Górniczej, jednej w Węglokoksie. Właśnie to jest spowodowane sytuacją epidemiczną. No my na wczorajszy wieczór mieliśmy poważną sytuację, bo 959 górników jest zarażonych wirusem, koronawirusem. To są wyniki z badań przesiewowych, które są w ostatnich dniach prowadzone. To prawda, na szczęście tylko 29 z nich miało na tyle mocne objawy zarażenia, że musiało być hospitalizowanych, więc w zdecydowanej większości to zarażenie przebiega na taki sposób bezobjawowy albo z bardzo niewielkimi objawami. To jest pozytywna informacja. Natomiast to spowodowało decyzję o zatrzymaniu pracy w tych czterech kopalniach, czasowym zatrzymaniu. Zupełnie zatrzymaniu? Zatrzymaniu w tym sensie, że nie jest prowadzone wydobycie. Natomiast oczywiście część załogi musi pracować, bo kopalnia to taki zakład, który wymaga jednak ciągłej opieki. Nie można po prostu zamknąć jej na kłódkę i wszystkich ludzi wycofać z pracy. Część załogi, mniej więcej około 20% załogi musi być obecna, żeby zabezpieczać cały czas kopalnie, urządzenia, również pod względem przeciwpożarowym. To się dzieje. Natomiast wrócę do poprzedniego pytania. Absolutnie koronawirus nie jest żadnym i nie będzie absolutnie żadnym pretekstem do tego, żeby podejmować jakieś nadzwyczajne działania długofalowe w kopalniach. My podchodzimy do tego niezwykle odpowiedzialnie. To prawda, w tej chwili ta epidemia jeszcze bardziej utrudnia sytuację tych spółek, które i wcześniej miały problemy finansowe, problemy z płynnością. Musimy to brać pod uwagę przy przygotowywaniu również tego programu, o którym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. No, moim głównym założeniem jest doprowadzenie do tego, żeby górnicy nie tracili pracy i żebyśmy zapewnili bezpieczeństwo energetyczne Polsce, czyli żebyśmy mogli wydobywać tyle węgla, ile w najbliższych latach czy nawet dziesięcioleciach będą potrzebowały polskie elektrownie. Nawiasem mówiąc, teraz troszkę mniej potrzebują ze względu na spowolnienie gospodarki, lockdown, no ale to już jest inna sprawa. To prawda i to jest też powodem kłopotów w spółkach energetycznych, które sprzedają mniej energii, mniej zarabiają. Tutaj również program restrukturyzacji energetyki jest przez mój resort przygotowywany. On jest daleko więcej zaawansowany. Myślę, że w przeciągu gdzieś 2-3 tygodni będziemy mogli już opinii publicznej o nim powiedzieć. Po skonsultowaniu oczywiście również z partnerami społecznymi, bo szanujemy rolę związków zawodowych, partnerów społecznych. Zawsze będziemy z nimi konsultować wszystkie zmiany. Teraz pytanie o politykę. Koalicja Obywatelska wnioskuje o pana odwołanie. SLD popiera ten wniosek, a pan uważa, że to jest wniosek kuriozalny. Dlaczego kuriozalny? Znaczy ja myślę, że on jest nie tylko kuriozalny, to jest chyba za delikatne nawet określenie. Ja myślę, że jeśli ktoś kiedyś pokusi się stworzyć księgę Guinnessa głupoty w polityce, to ten wniosek będzie miał tam rzeczywiście poczesne swoje miejsce. No dobrze, a co tam jest głupiego? No wszystko jest głupie, no bo no, na przykład co? O ile wiem, to wniosek dotyczy odwołania mnie za działania, których nie podejmowałem, a które są mi przypisywane, no jak rozumiem, poważna partia opozycyjna. No chodzi o organizację wyborów. No to proszę powiedzieć. Newsy, o fake newsy medialne, no to samo świadczy już o powadze tej partii. Natomiast z drugiej strony taki zarzut, że rzekomo przez brak moich działań nie doszło do wyborów, no to jest sprzeczność logiczna. No, z jednej strony chce się mnie odwoływać za działania, które podjąłem, z drugiej strony się mówi, że się odwołuje mnie za brak działań, nieudolność i w związku z tym, że nie doszło do wyborów. No a przypomnijmy, do wyborów nie doszło dlatego, że właśnie ta partia, Platforma Obywatelska, która ma wraz ze swoimi sojusznikami większość w Senacie, zablokowała rozwiązania prawne i nie pozwoliła na to, żeby wybory się odbyły w tym terminie, na który zarządziła je. Panie premierze, ale za co... Powinni się sami za to odwołać. Za co właściwie pan był odpowiedzialny w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych, które się nie odbyły? Znaczy, bo pan mówi, że pan jest tu oskarżany o podejmowanie działań, których pan nie podejmował. Co pan miał zrobić i co pan zrobił? Panie Rato, tak, patrząc formalnie na stan prawny, to moje obowiązki zaistniały w momencie, kiedy ustawa weszła w życie. Ona weszła w życie 8 maja, właściwie dzień przed wyborami. Więc w związku z tym, no, od tego momentu pewnie można było oczekiwać działań, które... Czyli jakie to obowiązki? No, wydanie stosownych rozporządzeń umożliwiających przeprowadzenie wyborów i ten proces wydawania rozporządzeń się rozpoczął 8 maja. Wydałem rozporządzenie dotyczące przekazania przez samorządy spisów wyborczych, zresztą niewykonane przez samorządy. To też pokazuje kolejny poważny problem, który mieliśmy przy tych wyborach, czyli brak współpracy z samorządami, które w większości, no co tu dużo mówić, są kontrolowane przez partie opozycyjne, głównie przez Platformę Obywatelską, również przez... No dobrze, a to jeszcze raz, bo to już parę razy było mówione. Kto zlecił druk pakietów? Panie doktor, to była decyzja rządu. Jej egzemplifikacją były decyzje, które wydał pan premier Mateusz Morawiecki, ale to była nasza wspólna decyzja i nasza wspólna odpowiedzialność całego rządu, bo również cały rząd przyjął uchwałę, w której zaakceptował te działania. My podjęliśmy te działania jako rząd i pan premier Mateusz Morawiecki w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, z tego względu, że data 10 maja nas obowiązywała. To była data ustalona przez panią marszałek, której nikt nie odwołał. Jednocześnie mieliśmy świadomość, że przez obstrukcję Senatu nie będzie tyle czasu, żeby przygotować te wybory na 10 maja po tym, jak Senat dopiero przyjmie tą ustawę. Po prostu musieliśmy się przygotować wcześniej. To była dobra decyzja. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby Senat przyjął tą ustawę tydzień wcześniej, a my bylibyśmy nieprzygotowani. Nie mielibyśmy przygotowanych pakietów wyborczych, nie mielibyśmy tych wszystkich przygotowań, które zostały podjęte. Wtedy słusznie oskarżano by rząd o to, że te wybory się nie odbywają przez rząd. Panie premierze, musimy przyspieszyć. Byliśmy gotowi. Wybory 10 się nie odbyły, jak mówię, przez obstrukcję Senatu, przez brak współdziałania z samorządami. Panie premierze, czy te pakiety będzie można wykorzystać? Pan uważa, że tak, ale jeżeli zgłoszą się nowi kandydaci, zbiorą odpowiednią liczbę podpisów albo ktoś się wycofa, to co wtedy? Nie będzie kreślenia po kartach, czy te pakiety można wykorzystać, nie wiem, częściowo? Ale czy po prostu to jest taki koszt? Nie wybiegajmy teraz w przyszłość. Zobaczymy, będziemy rozmawiać o tym w momencie, kiedy będziemy mieli wiedzę, jak wygląda ta pula kandydatów, czy to są, jest ta sama pula, czy ktoś ubył, czy ktoś przybył. Współpracujemy tutaj z Państwową Komisją Wyborczą. Ta intencja jest właśnie taka, żeby te pakiety zostały wykorzystane w tych wyborach, które przed nami. I to by było najlepiej. A propos nowych nazwisk, pojawiło się nazwisko... przewidzieć sytuację. Panie premierze, pojawiło się nazwisko Rafała Trzaskowskiego, on sam zaprzecza. Na giełdzie też jest nazwisko Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego jako ewentualnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Znaczy, to przede wszystkim pokazuje głęboki kryzys Platformy Obywatelskiej, bo nie słyszałem, żeby jakakolwiek inna partia poza Platformą rozważała zmianę kandydata. Tutaj widać, że ta partia jest rozrywana wewnętrznymi problemami, że nie potrafiła sobie poradzić z wystawieniem kandydata, który miałby szansę w tych wyborach odegrać poważną rolę. Natomiast ale ja pytam, co pan myśli o tych nazwiskach? Tak, te kandydatury, które padają, no są ogólnie mało poważne. No, pan prezydent Trzaskowski to jest prezydent, który bardzo źle sobie radzi w zarządzaniu Warszawą, żeby przypomnieć chociażby tą aferę z wypływem ścieków do Wisły. To pokazało skalę nieudolności, indolencji pana prezydenta. Dzisiaj, jeśli miałby w ten sam sposób zarządzać Polską, jak zarządza Warszawą, to

Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Dobre te Twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Już ponad 95 tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw otrzymało pomoc w ramach tzw. tarczy finansowej. Z programu Polskiego Funduszu Rozwoju o wartości 100 miliardów złotych mogą korzystać firmy, które poniosły straty z powodu pandemii koronawirusa. Złożenie wniosku jest proste i nie wymaga zaświadczeń ani dokumentów księgowych. Przedsiębiorca, który rozlicza VAT, powinien w pierwszej kolejności złożyć deklarację VAT, mówi Eliza Kruczkowska z PFR. Prosimy, aby przedsiębiorca przed złożeniem wniosku o subwencję złożył najpierw elektronicznie deklarację VAT za miesiąc, który wskazuje jako podstawa do obliczenia spadku przychodów. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca planuje uzyskać subwencję za kwiecień, prosimy o złożenie deklaracji VAT za kwiecień, odczekanie 3 dni, abyśmy mieli pewność, że system przetworzy deklarację i wtedy złożył wniosek. Przedsiębiorca, który chce otrzymać pomoc, nie może zalegać z płatnościami podatków i składek ZUS. Dotąd Polski Fundusz Rozwoju udzielił rodzimym przedsiębiorcom pomocy na kwotę ponad niemal 20 miliardów złotych. W czasie pandemii wzrosło zainteresowanie giełdą papierów wartościowych. Kwiecień był najlepszym miesiącem od lat. Obroty na warszawskiej giełdzie wzrosły o 70% licząc rok do roku, tak szacują zarządzający funduszami skarbiec TFI. Dla indeksu WIG20 zeszły miesiąc był najlepszy od 3 lat. Teraz bieżąca analiza rynków finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa okazała się bardzo dynamicznym dniem na globalnych rynkach. Oczekiwano przede wszystkim na wystąpienie szefa amerykańskiego banku centralnego, który w zasadzie podciął nadzieję na wprowadzenie ujemnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale to przede wszystkim chyba jego wizja dłuższego okresu trudnej sytuacji gospodarczej była zimnym prysznicem dla rynków finansowych, w efekcie czego obserwowaliśmy spadki na globalnych giełdach i wyprzedaż walut rynków wschodzących. To też sprawia, że na razie nie ma warunków do tego, aby złoty odrabiał straty i widzimy jego słabość szczególnie w relacji do dolara i franka szwajcarskiego. Za franka szwajcarskiego teraz trzeba zapłacić 4,34 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 4,21 zł, a funt brytyjski jest po 5,16 zł. Dzień raczej pochmurny, zachmurzenie umiarkowane i duże może być. Okresami opady deszczu, w Sudetach deszcz ze śniegiem, śnieg, wysoko w Karpatach także. Najpierw deszcz, potem deszcz ze śniegiem, potem już tylko śnieg. Najwięcej opadów od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie i Zamojszczyznę, a temperatura od 9 stopni na południowym wschodzie do 15 na zachodzie. W Dolinach Karpackich 7, nawet 9 może. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte.

Ale to ładne. Nasza piosenka dnia, Release Me. Hoverphonic. 2:02 i 7 trójek godzinę temu państwa gościem Waty Michniewicz był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL, który jest akurat w trakcie kwarantanny. No i pojawiło się pytanie słuchacza. Pan wicemarszałek powiedział, że przebywa w kwarantannie. Czy przebywa na kwarantannie? Czy państwo możecie się do tego jakoś odnieść? Jak to jest właściwie po polsku? Przebywać w kwarantannie, czy przebywać na kwarantannie? Spieszę z wyjaśnieniami, drogi słuchaczu, a podeprę się autorytetem pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, przewodniczącej Rady Języka Polskiego, ale przecież także znanej państwu z naszej anteny, anteny trójkowej. I pani profesor wyjaśnia. Mówimy na kwarantannie, mając na myśli sytuację przymusowego odosobnienia i mówimy w kwarantannie, na przykład w kwarantannie domowej, mając na myśli miejsce izolacji. Czyli możemy użyć i takiego określenia. I tu pan wicemarszałek mógł użyć, bo rozmawialiśmy z nim, a konkretnie Beata Michniewicz, i w miejscu, i w sytuacji. Say you will. Say you won't. Like a word never heard, never heard. Walk away to better days, clearing skies, dry your eyes. I say. Say You Will. To nasza niedawna piosenka dnia. Nowe nagranie Red Box. 2273. Jeszcze będziemy chyba kontynuowali. Przed chwilą była mowa o byciu w kwarantannie lub na kwarantannie. A mnie się wydaje, że jest to zupełnie inna sytuacja, mianowicie jest się poddanym kwarantannie. Jeśli mówimy o sytuacji, jeśli mówimy o miejscu, no to chyba możemy być w kwarantannie, jako na przykład pomieszczeniu. Ale troszkę się pomądralinowałem. Za 15 minut 9. Projekt Tata. Teraz będziemy w kuchni. Krystian Hanke. Dzień dobry. Mam nadzieję, że kiedy za kilkadziesiąt lat ktoś zapyta mojego syna, co pamięta z kwarantanny, odpowie, że wtedy zrobił swoją pierwszą pizzę. Od początku do końca. Bo jeśli spełni swoje marzenie i otworzy pizzerię, to właśnie położył pod jej budowę kamień węgielny. Kiedy dowiedzieliśmy się o warsztatach kulinarnych online, podczas których razem ze świetnym kucharzem będzie można w swojej kuchni, zerkając na tablet, stworzyć ten włoski przysmak, aż podskoczyliśmy z radości. No i stało się. Zapraszam do roboty, ja was widzę przez kamerę wszystkich, więc proszę pracować. Marek Kropielnicki, który dla Cookup te warsztaty robił, okazał się skarbnicą wiedzy idealną dla takich nowicjuszy jak my. Ja lubię się dzielić przepisami i myślę, że dzielenie się jest najpiękniejszy atut życia, jak możesz dzielić i przekazywać wiedzę innym. To było słychać przez całe 2 godziny, podczas których pan Marek cierpliwie objaśniał i pokazywał swoje sztuczki, odpowiadał też na pytania. Wcześniej dostarczone składniki rozłożyliśmy na stole i zaczęła się zabawa, bo przygotowywanie pizzy z dziećmi to zabawa właśnie. Dzieci oczywiście zaczęły od wymieniania składników, które chciałyby na cieście. Dużo ich było. Jak mamy grubsze ciasto, to możemy troszkę tych większych składników dać, bo to ciasto jakby wchłania to. A jeżeli mamy cieniutkie ciasto, na przykład pizza Romana, która jest cieniutka, nie wypada dawać tyle składników, wręcz minimalnie, żeby nie pozostało takie bagno w środku. Zdecydowaliśmy jednak, że jako żółtodzioby w ugniataniu ciasta drożdżowego robimy cienkie ciasto, więc listę ingrediencji ograniczyliśmy. Także z uwagi na to, że pizza a la Romana potrzebuje w ostateczności tylko godziny garowania, czyli pracy drożdży. Będzie więc szybko, jeśli wyjdzie, pomyślałem ze strachem. To nie można śpieszyć, trzeba wygarować ciasto dobrze, po prostu trzeba jak z niemowlakiem. Dasz troszkę miłości i cierpliwości i troszkę TLC, tender loving care, to ciasto ci wynagrodzi. Włożyliśmy w to 4 serca, ale wcześniej kilka składników. Zawsze suche do mokrych, więc suche drożdże i 0,5 kg mąki najdrobniej zmielonej i trochę cukru do 275 ml wody. Aha, sól. Nie, sól musi poczekać. Sól zabija drożdże. Jeżeli robimy ciasto drożdżowe, jakiekolwiek, dodamy sól, jak ugniatamy ciasto na samym początku, to ta sól ma czas się rozpuścić i wtedy powierzchnia tej soli w cieście jest większa. Czyli styczność solą a drożdżami jest większa. Dolaliśmy 100 gramów oliwy i zaczęliśmy wspólnie ugniatać ciasto. 10 minut domowej siłowni też się przydało. Podzieliliśmy trofeum na 5 kul, a w tym czasie Tosiek zajął się robieniem sosu pomidorowego, myciem krewetek i rwaniem mozzarelli. Rozrobić i później na kamień wsadzić. Może to być większe. Godzina minęła raz dwa, piec się rozgrzewał do 250 stopni, a pan Marek rzucał kolejnymi ciekawostkami. Pizzę Romana pieczemy na bardzo wysokiej temperaturze. To jest bardzo szybkie pieczenie. Krótko, ale takie mocne dziabnięcie temperatury, żeby zamknęło górę i dół i wtedy ta wilgoć pozostała w cieście, rozsadza te brzegi, dlatego te ranty piękne się tworzą, te takie ala chipsowe ranty. Nasza pizza di Antonio piekła się 4 minuty i 30 sekund. To ważne, bo dzieci w kuchni lubią szybko widzieć efekt, ale żeby go naprawdę osiągnąć, potrzeba łopaty. Tu uwaga, można jak my, za namową naszego przewodnika, wyciąć ją z pudełka po pizzy lub innego sztywnego kartonu. Inicjatywa taka moja, ale myślę, że działała, bo ogólnie zasada jest taka, że jak robimy pizzę Romana, to bardzo jest ważne wrzucić ją nie na zimną blachę i później blachę wrzucić do pieca, tylko od razu pizzę położyć na gorącą powierzchnię. I raczej takie cienkie ciasto to prawie że niemożliwe ręką wsadzić i położyć na blachę, bo byśmy się poparzyli i może się pizza rozlecić. Ponieważ niektórzy jeszcze przed śniadaniem, nie powiem jak bardzo dobra pizza nam wyszła. A ile trików po drodze zostało w pamięci? Coś mi się wydaje, że na pizzy te nasze kulinarne zabawy się nie skończą. Nie tylko w studiu kulinarnym Cookup jest z czego wybierać, a tylko radość z własnych wypieków powoduje wypieki na twarzach dzieci. Redaktor się rozwija. Co będzie dalej? Posłuchamy. Krystian Hanke i Projekt Tata. Zapraszamy oczywiście do słuchania. Za 11 minut 9, to może po włosku zagramy. To będzie specjalna piosenka.